nandyan ka, papalapit. Larawan ng kagandahan sa puti mong damit. Kaakit-akit, tandang-tanda ko pa noon. Larawan ng kasiyahan sa buong maghapon. Magpasa hanggang ngayon atin pagbibigyan ng damdaming papalapit sa akin, papalapit sa altar at sumpa ng damdaming. Sigawan ng dalawang puso nagmamahalan, handa na ang singsing at sumpaan. At kasabay ng hakbang mo sa nilalakaran ay ang hinihintay ng tao sa pagtaas ng iyong belo. Mahagkan ka. Parehas ng nakaluhod, di umang mga palad at disidido ang loob. Sa panibagong antas at ngayon atin pagbibigyan ng damdaming papalapit sa akin, papalapit sa altar at sumpa ng damdaming. Sigawan ng dalawang puso nagmamahalan, handa na ang singsing at sumpaan. At kasabay ng hakbang mo sa nilalakaran ay ang hinihintay ng tao sa pagtaas ng iyong belo. Mahagkan ka ng taimtim, may basbas ng walhatian, puso'y pag-iisahin sa harap ng Diyos, sa mata ng lahat. Sigawan ng dalawang puso nagmamahalan, handa na ang singsing at sumpaan. Ay kuha o ng litrato. Minyong dalawa.